ऐं जॾहिं तोखे ॾिसनि था तॾहिं तोखे रुगो ठठोली करे वठनि था। चवनि था त ही उहो शख़्स आहे छा जंहिंखे अल्लाह पैगंबर करे मोकिलियो आहे।